maciari kočkami. Thank you. apurai piciu, piciu nimui, apurai weceu, weceu nimui, apurai piciu, piciu nimui, apurai weceu, weceu nimui. Tanlei plaga suia stai, parma ianai cadun ceaban, tanlei plaga suia stai, parma ianai cadun ceaban, apurai piciu, piciu nimui, apurai weceu, weceu nimui. Apurai piciu, piciu nimui, apurai weceu, weceu nimui. Am lei plaga suia stai pim, parma ianai cadun ceaban.